pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 12 stycznia, minęła godzina 19. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Platforma zawiesza protest w Sejmie, ale wciąż domaga się odwołania marszałka Sejmu. Dobrze wiemy, co zdrowe, ale kupujemy to, co nam smakuje. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Żywności. W tym serwisie zajrzymy też do włoskiego miasta Frosinone, które również zmaga się ze smogiem. Platforma Obywatelska zawiesiła protest na sali obrad plenarnych Sejmu. Marszałek Marek Kuchciński ogłosił przerwę w obradach Izby do 25 stycznia. To najważniejsze decyzje polityczne mijającego dnia, kończące trwający od 16 grudnia kryzys parlamentarny. Na więcej Danuta Zaczek. Decyzja o zawieszeniu protestu przyjęta została z zadowoleniem przez wszystkie sejmowe ugrupowania. To dobra propaństwowa decyzja. Dialog, dyskusja i spór polityczny muszą wrócić do parlamentu. Mówi prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wykluczył, że wobec niektórych protestujących zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje. Co do tego, co się będzie działo z osobami, które pełnią różne funkcje w parlamencie, a które uczestniczyły w oczywistym łamaniu regulaminu, a w moim przeświadczeniu także była łamaniu prawa karnego, będzie trzeba jeszcze podjąć odpowiednie decyzje. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że jeśli znów pojawi się zagrożenie dla demokracji, protest zostanie wznowiony. Dodał, że PO zmieni teraz formę działania. To jest następny etap. W Polsce z Polakami w rozmowie będziemy tłumaczyć ten protest, czego on dotyczy i na czym polegał. Platforma Obywatelska zapowiedziała również zgłoszenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Nowoczesna i PSL poinformowały natomiast, że sprawę budżetu skierują do Trybunału Konstytucyjnego. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Premierzy Polski i Finlandii otworzą wystawę prezentującą fińską architekturę i design powstałe w ciągu ostatnich 100 lat. Ekspozycję przez blisko 2 miesiące będzie można oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Później będzie pokazywana w Bratysławie, Pradze i Berlinie. Sylwia Białek. Wystawa jest przygotowana na setną rocznicę odzyskania przez Finlandię niepodległości. Beata Szydło dziękowała premierowi Finlandii, że na początek pokazywana jest w Warszawie. To jest pierwsze miasto zagraniczne, w którym ta wystawa gości. Bardzo z tego powodu się cieszę. Szef fińskiego rządu Juha Sipila podkreślił, że ekspozycja jest prezentowana w miejscu szczególnym w Muzeum Polin, które jest jednym z najbardziej spektakularnych dzieł architektury fińskiej na świecie. Wystawa pokazuje różne rozwiązania architektoniczne, ale także przedmioty codziennego użytku, meble, tkaniny, ubrania i biżuterię. Według premiera Finlandii historia, usytuowanie kraju i warunki naturalne znajdują odbicie w projektowaniu. Wystawa skoncentrowana jest wokół 8 tematów, między innymi tradycji, światła, ciemności, ciszy i pracy człowieka. Kuratorzy ekspozycji zwracają uwagę, że nietypowe warunki naturalne Finlandii zainspirowały twórców do szukania prostych środków wyrazu. Na przykład fakt, że na północy kraju słońce pojawia się rzadko, wpłynął na rozwój ciekawych rozwiązań dotyczących oświetlenia, czy to we wzornictwie, czy też w architekturze. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Od dietetyków dobrze wiemy, co powinniśmy jeść, ale nie kupujemy tych produktów. Tak wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia. Rusza właśnie kampania Mniej cukru, soli, tłuszczu, kupuje to. We właściwych, zdrowych zakupach pomóc ma specjalna aplikacja o zapotrzebowaniu na wartości odżywcze. Jesteśmy przywiązani do smaków, nie czytamy informacji o wartościach odżywczych umieszczonej na opakowaniu, mówi Grażyna Skarżyńska z Instytutu Żywności. Wybieramy rzeczy automatycznie. Jeśli idziemy kupować swój ulubiony jogurt, to wiemy, jakiej marki jest ten jogurt i wiemy, jakiego jest smaku. I w zasadzie to jest automatyzm. I to jest nasz największy wróg. Taka rutyna codziennych zakupów. Tymczasem świadomy wybór produktu jest bardzo ważny dla zdrowia, mówi szef Instytutu Żywienia profesor Mirosław Jarosz. Absolutnie słodycze, chipsy, snaki, różnego rodzaju tego typu niezdrowe przekąski bardzo obciążają naszą codzienną dietę, stwarzając ryzyko spożywania nadmiaru tych właśnie składników. W prosty sposób, w małej ilości możemy bardzo dużo, czyli 30-50% tego zapotrzebowania dziennego spożyć, czy to będzie tłuszcz, cukier czy sól. Najczęściej czytaną przez nas informacją na produktach jest termin przydatności do spożycia. Kapusta pekińska jest zdrowa, a włoski Pekin nazywa się Frosinone. Miasto leżące na południe od Rzymu, będące stolicą prowincji na obszarze, której znajduje się Monte Cassino, w niczym nie ustępuje chińskiej stolicy, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Od kilku już lat Frosinone prowadzi w rankingu włoskich miast, w których nie ma czym oddychać. Krajowe normy mówią, że jeśli obecność pyłów zawieszonych PM10 przekracza 35 dni w roku, sytuacja jest kryzysowa. Otóż w ubiegłym roku we Frosinone takich dni było 115. Władze miasta nie od dziś polemizują z opinią, że najbardziej do zanieczyszczenia atmosfery przyczyniają się samochody. To 30% twierdzi burmistrz Frosinone Nicola Ottaviani. Od 40 do 50% pyłów zawieszonych dostarczają ciepłownie. Mimo więc, iż jest włoskim Pekinem, Frosinone nie należy do miast, w których organizuje się często dni bez samochodów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Gra o medale to może następną razą, jak mówił Mok w pierwszej części Wabanku. Reprezentacja naszych piłkarzy ręcznych rozpoczyna dziś Mistrzostwa Świata. Rozpoczyna odmłodzona i mocno pokiereszowana kontuzjami, a do tego nikt naszym nie odpuści, mówi były trener kadry Bogdan Wenta. Nikt nie będzie podchodził z przeciwników, którzy wyjdą grać przeciwko naszej reprezentacji, patrząc na nazwiska, czy patrząc na to, że to jest nowe pokolenie z taryfą ulgową. Każdy traktuje nasz zespół w tej chwili jako czołówkę światową, bo to takie należymy już od 10 lat. I mam nadzieję, że ten ciężar, ta grupa tych młodych to dźwignie. Cel postawiony został jasno, wyjście z grupy. Jest to na pewno możliwe. Dziś gramy z Norwegami od 20:45, potem kolejno z Brazylią, Rosją, Japonią i Francją. Z Gianną Contą zagra Agnieszka Radwańska w finale turnieju WTA w Sydney. W spotkaniu półfinałowym Czeszce Barborze Strycowej dała ugrać ledwie 3 gemy, a kibice tenisa zastanawiają się, czy Polka nie traci zbyt wielu sił przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open. Tenisowy ekspert Lech Sidor takich obaw nie ma. Przygotowanie przez Sydney w teorii perfekcyjne, bo lepiej sobie tego nie mogła wymarzyć. Kilka sparingów, nie przeciągała struny za bardzo, nie spędzała tych roboczych godzin w tym słońcu ponad miarę, więc wygląda to idealnie. Na antypodach bawi nie tylko Agnieszka Radwańska, ale i Sebastian Kawa i po trzech konkurencjach jest liderem w szybowcowych Mistrzostwach Świata. Na drugim biegunie nasze biatlonistki były dopiero 16 w biegu sztafetowym w Pucharze Świata w Ruhpolding. Wygrały Niemki, a o tym, kto wygra na trasie 10 etapu rajdu Dakar, opowie za 2 godziny Tomasz Gorazdowski. Tak szybciutko przelecę, pozwolisz? Dobrze, ale byleby nie do poniedziałku. W nocy przelotne opady śniegu, na zachodzie śnieg i śnieg z deszczem. Temperatura wyrównana od minus 3 do 0 i tylko na zachodnim wybrzeżu w nocy plus 1. Jutro zachmurzenie duże, na południu i w centrum większe przejaśnienia, okresami opady śniegu i śniegu z deszczem, bo będzie ciepło. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 5 nawet na Dolnym Śląsku. Teraz poproszę trochę wiatru. Porywy wiatru na nizinach do 60 km na godzinę, więcej, wysoko w Tatrach do 100 km na godzinę, a w Karkonoszach u góry do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jeszcze trochę, bo powiem, jak będzie wiało w Kielcach. Nie. W Kielczach, tak. To wszystko w audycji popołudniowej. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy. Do usłyszenia i dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. I dziękuję za ten układ... Meteo. Meteo. To właściwie można było to połączyć z choreografią, że tak zaczynamy powoli. Tak, rozkręcamy się powoli. Rozkręcamy się z łoniem, potem delikatne, łoń mnie podnosi tak. I jest takie drzewo, a potem dopiero jest wichura na 140. To następnym razem, ja chcę. Dobra. W trykotach. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt!

CCR, nagranie, które można znaleźć na debiutanckiej płycie zespołu DXX. Ten zespół, nowa płyta tego zespołu, trzecia już w ich dyskografii, to będzie wątek przewodni naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Naszym gościem będzie Jamie XX. Przez chwilę pojawi się także Olivier. Zabraknie tylko Romy w głosu, w wypowiedziach, bo rzecz jasna i jej głos, i Oliwiera głos to wiodące jak zawsze na płycie DXX. Nie przypomniałam przypadkiem tego nagrania z debiutu, nie tylko ze względu na tekst w tym utworze, ale także na czas, w którym ten debiut ukazał się na rynku. To był rok 2009, gorące lato, sierpień, sam środek wakacji. No i wtedy właśnie oficjalnie zadebiutowali DXX. Wiadomo już było, że wcześniej zajmują się muzyką. Wiadomo było, że to typowa historia dzieciaków połączonych przez szkołę i także przez pasję muzyczną. I że to, nad czym najmocniej pracowali, wydając swoją debiutancką płytę, to to, aby ocalić surowość i prostotę, którą udało im się wcześniej zarejestrować na taśmach demo. Jamie XX, teraz niezwykle ceniony, uznany na całym świecie producent muzyki elektronicznej, produkował tą płytę, bity i część elektroniczną debiutanckiej płyty DXX na swoim laptopie i szczerze mówiąc przez te lata, które minęły od 2009 roku, wiele się w tym sposobie pracy nie zmieniło, o czym będziemy mogli się dziś wieczorem przekonać. Pomyślałam jednak, że ponieważ jest tak ciemno, jest, no, czasami bywa mrocznie, to nie traktujmy wszystkiego bardzo poważnie. Zaczniemy nasze spotkanie z zespołem DXX, a właściwie zrobimy do niego taki wstęp, bo prawdziwe spotkanie i słuchanie tej najnowszej, trzeciej płyty po godzinie 20, od wyprawy w czasie. Bo Jamie XX urodził się w roku 1988, dokładnie 28 października, więc jest na pewno skorpionem. I pomyślałam, że można sprawdzić, co wtedy działo się na brytyjskich listach przebojów. Jaka muzyka mogła być tą najpopularniejszą, która docierała do Jamie'ego, być może jeszcze przed tym wielkim powitaniem na świecie. Z całą pewnością moglibyśmy ten czas, właśnie ten dokładnie tydzień, październik 1988 roku, przedstawić za pomocą najpopularniejszego wtedy singla w Wielkiej Brytanii, a było to Orinoco Flow Annie. No, moglibyśmy też zaryzykować, że mama Jamie'ego lubiła przebój, który przez dwa wcześniejsze tygodnie okupował listy przebojów, a było to nagranie Whitney Houston One Moment in Time. No, razy dwa. W związku z tym, że Jamie z całą pewnością pojawił się na świecie jako owoc namiętności i pożądania, to dobrym takim wstępem do muzycznej historii i z przymrużeniem oka może być to nagranie, które zwyciężyło w zestawieniu najpopularniejszych singli na Wyspach Brytyjskich w tygodniu z 8 października 1988 roku. She's a promise in the year of election. mały Jamie Smith, wtedy jeszcze nie Jamie XX, szczęśliwie urodził się w październiku 1988 roku. Zespół U2 miał wielkie przeboje na swoim koncie w tamtym czasie, jak i Whitney Houston i Enya, wspomniane wcześniej. No i jak łatwo sobie wyobrazić, a łatwo też sprawdzić w biografiach wielu muzyków, nie było trudno, wzrastając w Wielkiej Brytanii, mieć do czynienia z naprawdę dobrą muzyką. Zresztą to charakterystyczne już od wielu dekad w tamtych stronach. Rok 2000, przełom XX i XXI wieku, jest ważny z tego względu w historii Jamiego, Oliviera i Romy, że poznają się. Na początku jest to po prostu wielka przyjaźń, która kilka lat później zaowocuje założeniem zespołu. No ale w tym czasie, w roku 2000, w Wielkiej Brytanii niekwestionowane gwiazdy muzyki elektronicznej, która świetnie sobie radzi od już kilkunastu lat, królują. Jedna z takich gwiazd to duet The Chemical Brothers. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! We'll be right back. The Chemical Brothers w roku 2000 odbierają Brit Award za najlepszy album taneczny. Już zresztą mają od pewnego czasu na swoim koncie Grammy za Black Rockin' Beats i są bardzo uznanym zespołem. Czy Jamie XX i jego koledzy słuchają wtedy The Chemical Brothers w swoim wczesnym nastoletnim wieku? No myślę, że nie mogą nie trafić na ich utwory, ale historia muzyki, która już wtedy jest bardzo bogata pod koniec XX wieku, bogata także dlatego, że mnóstwo się dzieje w rozmaitych gatunkach, zaczyna przeżywać kolejną dla mnie osobiście fascynującą przemianę, czyli dosyć często przechodzi do pewnych takich przełomów, czy też przejść pomiędzy już nie tylko gatunkami muzycznymi, ale w ogóle gatunkami sztuki, bo oto w tym samym mniej więcej czasie, w którym już Chemical Brothers są tak popularni, bardzo znany artysta brytyjski Damon Albarn postanawia założyć zespół wirtualny. Można sobie tylko wyobrażać, jak wtedy pisano o tym i jakie to było trudne w ogóle do nazwania i do opisania, że ktoś wymyśla zespół, który nie będzie pojawiał się na scenie, bo tak przecież na początku w grupie Gorillaz było. Zasłona, cienie, rysunki, animacje, równy udział tego, co narysowane, z tym, co muzyczne. Podróże po całym świecie, aby Gorillaz wypełnić muzyką, nie tylko tworzoną przez brytyjskich artystów, ale artystów z całego świata. Słowem, przełamywanie wszelkich granic i pokazywanie, że właśnie także do tego można wykorzystywać zdobytą latami, w przypadku Damona Albarna w zespole Blur, pozycję, i tak też można wykorzystywać pieniądze, które dzięki przebojom granym chętnie przez radiowe stacje, można właśnie te pieniądze wykorzystywać na podróże i na to, aby cały czas szukać nowej sztuki i nowej muzyki. W momencie, w którym Gorillaz rysują i wykonują swoją piosenkę Dare, już jest zespół, który nazywa się DXX i z którym po godzinie 20 spotkamy się przy okazji ich trzeciej, najnowszej płyty. czasami mówimy, że tak wyglądał świat w jakimś okresie. Tutaj tego nie możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć, że tak mógł brzmieć świat wtedy, kiedy Jamie XX i jego koledzy z zespołu The XX dorastali. I niekoniecznie mam tutaj na myśli muzykę wybieraną przez nich, ale muzykę, która po prostu otaczała ich z radia, otaczać ich mogła z telewizji, mogła towarzyszyć ich wzrastaniu. Bo sami, kiedy pytani są o te największe, czy też najważniejsze dla nich utwory, to starają się, szczerze mówiąc, precyzyjnie te skojarzenia oddalać albo wskazują ogólnie na gatunki i to odległe od tego, co mogłoby się kojarzyć z ich własną muzyką, takie jak na przykład R&B. Z The XX i albumem ICU spotykamy się po 20, a tymczasem, idąc trochę właśnie tym tropem R&B, soulu, funku i przede wszystkim rapu, nasza piosenka tygodnia Childish Gambino i Have Some Love. Childish Gambino i jego nagranie Have Some Fun, Have Some Love, a przy okazji może to być też fan, którą można znaleźć na najnowszej wydanej pod koniec roku płycie artysty. A teraz przenosimy się do Szwecji, bo Jens Lekman właśnie zapowiada nowy album, który ma się ukazać w lutym. What's that perfume that you wear? It brings me back somewhere to the anticipation. Before I missed someone. It's got a sadness in it, knowing how it ended. A promise of something so sweet that never could be. And it smells so good, that sandalwood. Shampoo bottle on my shelf from when we stayed at a hotel. And one whiff of that and I'm back there with her. Coming out of the shower, she's still in bed fixing her hair. Says let's go somewhere. I can smell her sun lotion from the wind of the jasmine and the salt from the ocean. And it smells so good, that sandalwood. The vetiver, pink pepper. And I guess I still love her. She's gone forever. And however hard that might feel, at least it was real. Nasz melancholiczny Jens Lekman zapowiada swoją nową płytę, która nadchodzi w lutym. No, powiedziałabym w sposób taki karnawałowy. To skoro zrobiło się nieomal tanecznie, to jeszcze jeden pan. Come right in and have a seat.

To Brodka i jej Haiti, a tymczasem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj będzie o architekturze, ale nietypowo, bo zajrzymy za kulisy większych i mniejszych realizacji architektonicznych i przywołamy konteksty, o których często się nie mówi, bądź nie chce się mówić. Teren. Kultura. Fair Building to wystawa, którą możemy aktualnie oglądać w Instytucie Designu w Kielcach, a trafiła tu prosto z pawilonu polskiego na 15. Biennale Architektury w Wenecji. O czym opowiada? O tej drugiej, ciemniejszej stronie architektury, związanej z procesem powstawania budynku. W wystawie chcieliśmy się skupić na takim najbardziej przemilczanym uczestniku wznoszenia architektury, czyli chcieliśmy spojrzeć na tą architekturę ze strony robotnika budowlanego. Może się wydawać, że w Polsce, kraju rozwiniętym, będącym w centrum Europy, warunki pracy robotników budowlanych właściwie powinny być w porządku. Tak niestety nie jest. Mówi Dominika Janicka. Ten temat, który pierwotnie był wymyślony na wystawę reprezentującą Polskę na Biennale w Wenecji, pojawił się właśnie po reportażu i właśnie opisywał sytuację operatorów Żurawi na bardzo prestiżowych budowach w Warszawie. Ja, będąc architektem i też architektem, który pracował nad podobnymi projektami, no byłam trochę przerażona, że istnieje ta część biznesu, ta ciemna, ponura, gdzie łamane są prawa pracownicze, czasami też nawet prawa człowieka i tak naprawdę nikt o tym nie mówi. Tu też jest pytanie tej naszej wystawy, czyja to jest właściwa odpowiedzialność. Pytanie, które otwiera drogę do dyskusji, zresztą nie jedyne na wystawie. A praca nad nią zaczęła się od badań i wywiadów. Zwiedziliśmy około kilkunastu budów w całej Polsce. Skupiliśmy się głównie na większych ośrodkach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź oraz Gdańsk. Podczas odwiedzin na tych budowach udało nam się porozmawiać z ponad setką robotników. Zarejestrowaliśmy te wywiady. Nie ukrywam, że było ciężko na początku, bo musieliśmy uzyskać wszelakie zgody inwestorów tych obiektów. Powiedzieć bardzo wprost, na czym polega nasz temat i o co my będziemy pytać. Rozmawiając z robotnikami w miejscu ich pracy, było ciężkie zdobycie takich właściwie bardzo osobistych historii, dlatego też kilka nocy spędziliśmy w hotelach robotniczych, bo to może nie jest takie oczywiste, ale robotnik to jest taki zawód właściwie wędrujący. Budowę nie zawsze mamy koło miejsca naszego zamieszkania, więc ci panowie właściwie podróżują po całej Polsce, pracują 6 dni w tygodniu, więc z domu przyjeżdżają praktycznie tylko i wyłącznie na niedzielę i zamieszkują w takich hotelach robotniczych. Właśnie dzięki temu, że wpadliśmy na ten pomysł, że to będzie takie mniej oficjalne miejsce. Tam udało nam się najwięcej rzeczy dowiedzieć i poznać skalę tak naprawdę nadużyć i tego problemu, ponieważ weryfikowaliśmy też statystyki GUS-u i Państwowego Urzędu Pracy z panami i właściwie dla nich były trochę śmieszne te statystyki z tego, co oni widzą, co się dzieje. I jak gdyby ten człowiek gdzieś został zapomniany. Całe szczęście te biennale ostatnie, weneckie, które było kuratorowane przez Alejandro Aravena, jest to chilijski architekt, który też w zeszłym roku dostał nagrodę Pritzkera, czyli jedną z najważniejszych nagród w architekturze. On jest takim architektem, który wraca do tego człowieka, do tych spraw społecznych i całe też te biennale architektury, bardzo też krytykowane przez niektórych architektów, było takie właśnie humanistyczne, nastawione na człowieka, zarówno tego budującego, jak i użytkownika. Taką też wystawą jest Fair Building, której pierwsza wersja pojawiła się w Wenecji, a teraz w Kielcach. I czym różnią się te dwie odsłony? Pierwotna wystawa, czyli ta wenecka, była podzielona na dwie części. Zależało nam też na maksymalnej prostocie przekazu, ponieważ na biennale jest bardzo wiele wystaw, jest ich prawie 150, więc zależało nam, żeby po wejściu już ta osoba, ten gość zrozumiał, o co nam chodzi. Pawilon został podzielony na dwie części. Jedna miała symbolizować tą budowę w procesie. Właściwie ta część jest wypełniona rusztowaniami, gdzie są nadwieszone ekrany, gdzie pokazywany jest film, który zrealizowaliśmy właśnie podczas naszego researchu, podczas wizyt na budowie. Tu mogę jeszcze powiedzieć, że ten film, długo szukaliśmy jego formy, zależało nam, żeby był on jak najbliżej tego człowieka, no jak najbliżej tego pana, który buduje, więc został on w całości prawie zrealizowany za pomocą kamer sportowych, które zostały przekazane tym panom, więc właściwie oni są autorami tego filmu. On jest w Kielcach, możemy też go obejrzeć. W drugiej części, my ją nazywamy czystej, która symbolizuje tą architekturę, którą my widzimy na co dzień, są umieszczone infografiki starające się opisać trochę tą szarą strefę niewidzialną dla nas. Cała ta instalacja jest może nie w 1:1 do obejrzenia w Kielcach, ponieważ tam została została lekko zmodyfikowana. Dopowiedzieliśmy temat i właśnie te aspekty branży, które nie są znane specjalistom. Zmierzmy się z problemem i z pytaniami. Wystawę Fair Building możemy oglądać do 17 lutego w Instytucie Designu w Kielcach. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Kilkanaście dni temu, kiedy Miss God była naszym gościem, opowiadała o swojej wydanej wtedy epce i jednocześnie zapowiadała, że na przełomie roku ma zamiar opublikować nowy teledysk do nowej muzyki. Teledysk jest muzyka też. Wasze głowy, przecież każdy tego chce. Doceń, oceń i weź swoją wieść. Mówię ci, wieś swoją wieść. Weź swoją wieść. Mówię ci, wieś swoją. By powiedzieć, co macie robić. Przecież każdy tego chce. Doceń, doceń i weź się. Wieś, mówię ci, wieś swoją wieś. Nowe nagranie Miss God. A teraz myślę, że nietypowe zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego, ale jednocześnie wielu w głowach może wytworzyć skojarzenie z filmem Młodość Paolo Sorrentino, ale może też w niektórych głowach już wywołać skojarzenie z najnowszą płytą DXX, a tej płyty słuchać będziemy po 20. Just your mouth. Just your love. Just your